makambo Yo Mama, ki sabana. si wa wa wa sai kwe wa wa wa sai kwe wa wa wa lo lili sikicha sai wa wa wa sai geningani na fika bakamwi wa wa wa sai kwe wa wa wa sai kwe wa wa wa mano kwa motema matima motema wa wa wa sai kwe Estar a la mano, a ver. Ulangwisi e ndeko saloti mwana bata komitango nyoso zila ya sejo pasi nyoso ye azuwa kandeko saloti azuwa kakaka po balo bazugi ya tuna na basi bakolo kaka kaka yo ndeko saloti na motema apesa yo confiance aegwisi na famine ndeko saloti yo na eboko bala na mbula zima kaka yo ndeko saloti na motema apesa yo Ekorote, ogia koze lambula, toko balana.